царського генерала, який духовно і фізично нищив Україну. Потім цю армію еліта здала більшовикам. Плакала Україна і потрапляла в комуністичне рабство. Комунізм приніс в Україну хвилю всезагального зрадництва і встановив за нього найвищу нагороду – життя. Хочеш жити – зраджуй Україну. Громадсько-політичні течії, які, живучи в Україні, створювались і створюються для повалення України – ліві соціал-революціонери, ліві соціал-демократи, Комуністична партія України, Соціалістична партія України, Селянська партія України, Гражданський конгрес України, Об'єднання Союз, Союз совєтських офіцерів та інші аналогічні утворення. А їхня діяльність відома. Клептомани, лиходії при владі, в політиці – це крадії народного добра. В сучасній Україні їх так багато, що жах охоплює. Куди йдемо? Найвідоміші особи цієї категорії – Лазаренко, Волков, Лобов. Про Гриньова не кажу, це чужак і тому може бути ворогом, а не зрадником. Ниточка діяльності людей цієї групи тягнеться до президентської влади. Кудюкін, ставленик президента України Кравчука, украв сотні мільйонів доларів США з кишені українського народу. Олександр Кравчук, син екс-президента, на власний валютний рахунок за кордоном одержав 1 300 000 американських доларів. Кудюкін був не останньою фігурою в нагромадженні такої купи грошей на рахунку президентського синочка. Григорій Омельченко у статті «Голови великих і найбільших риб» Українська газета, число 10, 21 травня 1998 року, пише: «Усі матеріали про причетність до перелічених вище фактів колишнього президента України Кравчука і про знайдені за кордоном валютні рахунки Кудюкіна, Олександра Кравчука та інших осіб ми протягом 1994-1997 років не раз офіційно направляли до Генеральної прокуратури. Інформували про це персонально і президента України Кучму. Але реагування на всі наші спроби добитися належної правової оцінки діяльності колишнього глави держави було, прямо скажу, приголомшливе. Так, 21 серпня 1996 року Кучма своїм указом відзначив Кравчука однією з найвищих державних нагород – орденом Ярослава Мудрого. А ще через рік призначив його головою Державної комісії з проведення адміністративної реформи в Україні. У 1998 році Леонідові Кравчуку на сцені Палацу Україна якесь недержавне всеукраїнське журі вручило золоту фігурку Прометея як кращому політикові 1997 року. Тоді ж кращою людиною року було визнано і Леоніда Кучму. Ось так дружно, разом, спільно, у посадових падіннях і злетах живуть два президенти України. Один екс, другий нинішній. Вони найкращі. У президента Кучми був радником нині депутат Верховної Ради України Волков. За публікацією того ж таки Омельченка, Українська газета, число 11, 11 червня 1998 року, Волков у Бельгії скупив нерухомості на суму 1 мільйон доларів США. Має дві квартири на півдні Франції. Йому належить літак Ту-134. Загальна сума валютних коштів на рахунках Волкова –